Dziś o 19.50. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 3 lipca. Na zegarze punktualnie 6, serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. We Francji zapadły pierwsze wyroki dla uczestników zamieszek. O gospodarce i konieczności dozbrajania armii mówił w Spale prezes PiS-u. Park imienia Wisławy Szymborskiej otwarto w Krakowie. Sąd w Ivry pod Paryżem skazał dwóch pierwszych uczestników zamieszek na karę 4 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Nakazał też 140 godzin prac społecznych oraz obowiązek odbycia kursu obywatelskiego, podał dziennik Le Parisien. Manifestanci zostali aresztowani w piątek za podpalenie barykad i rozbicie witryn na jezdni. Francuska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sobotniego ataku na dom burmistrza Lyle Ross. Demonstranci sforsowali ogrodzenie samochodem, a następnie pojazd podpalili. W domu była żona mera oraz dwoje dzieci. Rodzina uciekła tylnym wyjściem budynku. W czasie ucieczki kobieta złamała nogę. To usiłowanie zabójstwa, powiedział prokurator Stéphane Ardouin. Biorąc pod uwagę wyjątkową powagę tych zdarzeń, prokuratura postanowiła zakwalifikować je jako usiłowanie zabójstwa i dołoży wszelkich starań w celu zatrzymania sprawców i postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości. Trwające od wtorku demonstracje wybuchły po śmierci 17-latka zastrzelonego przez policję podczas kontroli drogowej. W jednym z wywiadów babcia Naela zaapelowała do uczestników rozruchów o spokój. Z najnowszych informacji wynika, że fala przemocy na ulicach francuskich miast słabnie. Według danych policji z godziny 2 w nocy w całym kraju zatrzymano 78 osób. Od wczorajszego wieczora nie odnotowano znaczącego incydentu ani aktu wandalizmu. Sytuacja gospodarcza i społeczna Polski jest bardzo dobra, mówił w Spale podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej prezes PiS-u. Jarosław Kaczyński podkreślił, że międzynarodowe instytucje pokazują Polskę w czołówce krajów europejskich i na świecie w wielu dziedzinach. Między innymi mamy najniższe bezrobocie wśród krajów Unii. I to mimo COVID-u, mimo wojny, mimo inflacji, mamy dobry czas. Inflacja spada, a wszelkie wskaźniki gospodarcze, które są pokazywane nie przez naszą władzę, nie przez GUS, są pokazywane przez instytucje międzynarodowe, pokazują, że w najróżniejszych dziedzinach my należymy do czołówki. Prezes PiS-u mówił także, że zwiększone wydatki na obronność to absolutna konieczność. Dodał, że celem Polski jest odstraszanie przeciwnika. Osoby planujące zakup pierwszego mieszkania lub domu mogą od dziś składać wnioski o udzielenie kredytu hipotecznego z dopłatą państwa. Raty przez pierwsze 10 lat będą malejące. Oznacza to, że kredytobiorca co miesiąc będzie spłacał równą część kapitału, ale jednocześnie dzięki państwowym dopłatom zniwelowane zostaną wysokie odsetki. Oprocentowanie takiego kredytu wyniesie 2% plus marża i ewentualna prowizja banku, przypomina minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Rata ma charakter malejący, co dzisiaj na rynku jest niezwykle rzadko spotykane. Takie kredyty są po prostu drogie. Dzisiaj rata malejąca powoduje, że po upływie dopłat, po okresie 10-letnim, ta rata nie powinna wzrosnąć. Oczywiście to jest pewna projekcja stóp procentowych, które będą za 10-11 lat, ale przy tych wszystkich przewidywaniach i w tej stopach procentowych, które są dzisiaj, ona nie powinna wzrosnąć, pomimo zakończenia już się dopłat po 10 roku. Wszystkie te symulacje dzisiaj pokazują tego typu wynik. Program Bezpieczny Kredyt 2% jest skierowany do osób, które nie ukończyły 45 lat i nigdy wcześniej nie miały mieszkania ani domu. Maksymalna kwota kredytu wyniesie 500 tysięcy dla pojedynczej osoby, a dla małżeństwa lub pary z jednym dzieckiem 600 tysięcy złotych. A w Warszawie obchodzono 47. rocznicę strajku robotników Ursusa z czerwca 76. Był on reakcją na radykalne podwyżki cen żywności. Bohaterem tamtych lat jest uczestnik strajku, robotnik Ursusa Stanisław Dąbrowski, którego dotknęły represje za udział w demonstracjach. Wyrzucony z pracy po strajkach, straciłem pracę z wielkim biletem. Bardzo trudno było znaleźć jakąś pracę. Zatrudniłem się w spółdzielni, no daleko w Warszawie, ale daleko od domu. No przeżyłem to bardzo mocno, trzeba przyznać. Przed pomnikiem robotników czerwca 76. w warszawskim Ursusie złożono wiązanki kwiatów. Dziesiątki drzew, setki krzewów i kwiatów dla upamiętnienia Wisławy Szymborskiej. W Krakowie w setną rocznicę urodzin poetki otwarto park jej imienia. Powstał w centrum miasta w miejscu dawnego parkingu. Są cytaty z wierszy Wisławy Szymborskiej, a w pobliżu murale i grafiki przypominające jej twórczość. Park jest bardzo piękny, robi duże wrażenie. Myślę, że jeszcze drzewa urosną za jakiś czas, będą dawały cień na ławeczki. Podoba się i roślinność, i mural. I mamy nadzieję, że to będzie nowe miejsce w centrum Krakowa, gdzie będziemy zaglądać. Tutaj chyba będą przychodzili ludzie na pewno, żeby troszeczkę złapać oddechu i gdzieś się zatrzymać, wyciszyć. w paprocie, tam mamy jeżóweczki, widzę michałki, lipy. Park powstał dzięki inicjatywie, którą w ramach budżetu obywatelskiego poparło blisko 9 tysięcy Krakowian. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i południowym zachodzie oraz lokalnie na krańcach wschodnich przelotne opady deszczu dzisiaj możliwe. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza nad morzem do 24 stopni w centrum i 27 stopni na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i południowym zachodzie okresami dość silny. Momentami może zawiać się w porywach do 55 km na godzinę. Już prawie 6 minut po godzinie 6 w towarzystwie absolutnie nowych dźwięków dzisiaj na antenie Trójki. Witamy Państwa bardzo gorąco. Karol Gnat, dzień dobry. Zapraszam na porę na Trójkę. Do godziny 8.45 będziemy wspólnie z Państwem, a razem z nami przepiękne dźwięki. I o nich jeszcze dzisiaj więcej w programie powiemy. Czas start. Everybody knows, everybody knows where. Polskiego Radia. Stevie Wonder o poranku, prawie 14 minut po godzinie 6. Razem ze Stevie Wonderem dzisiaj Radosław Bielawski, który przygotował program. Bartek Bielecki będzie odbierał od Państwa telefony, a Maciej Załęcki realizuje naszą audycję, nasze spotkanie. Proszę Państwa, co dziś w programie po godzinie 6 powiemy o pewnym młodym, zakochanym mężczyźnie, który z miłości zdewastował jeden z 7 cudów świata. Co najbardziej bezmyślnego i zwariowanego zrobili Państwo w swoim życiu z miłości i czy było warto, to jest najważniejsze. Kiedyś kupiłem dziewczynie futro, przyjechałem do niej nowiusieńkim samochodem, położyłem na ziemi, uklękłem na tym futrze i poprosiłem ją, żeby się ze mną umówiła. Co Państwo na to? 2 2 7 3 zapraszam do telefonów, a po godzinie 7 pamiętają Państwo tę scenę z serialu Noce i Dnie? Można się do nich dostać! Dlaczego czasami robimy głupstwa z miłości, nie tylko na wakacjach? O biochemii zakochanego mózgu w rozmowie z psychologi i psychoterapeutką Joanną Grun-Devantier porozmawiamy. Będzie też o grzybach, które już obrodziły w polskich lasach. Moja mama ma taki zwyczaj, że a jest zapaloną grzybiarą, że wchodząc do lasu wita się z lasem i zawsze jak zbiera jednego grzyba, to mówi: grzybku, grzybku, gdzie twój brat? Czy nie urósł, czy go ktoś zjadł? Obraca się i zawsze jest ten drugi, trzeci, czwarty. A ja mam taką metodę, że muszę przykucnąć na chwilę i też tam trochę z nimi pogadać. Wyskakują jak grzyby po deszczu. 2 2 7 3 czekam także na państwa patenty na udane grzybobranie, choć podobno nie mówi się, gdzie się na grzyby chodzi. Ale bez zdradzania lokalizacji dzisiaj możemy dać sobie kilka wskazówek. Do godziny 8:45. Zapraszam. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył, a teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Polskiego Radia. Everybody's in my baby, the Rolling Stones w trójce. Dzisiaj o miłości mówimy i o różnych głupich rzeczach, które zrobiliśmy dla tej miłości. Ciekawe, czy ten utwór zaśpiewał Sir Mick Jagger swojej nowej ukochanej. 79-letni lider grupy The Rolling Stones zaręczył się ukochaną 79-latka. Jest 36-letnia Amerykanka. Nawet zdziwieni są przyjaciele Micka Jaggera, no ale radość Sir Micka Jaggera na pewno jest ogromna. Wszystkiego najlepszego Państwu życzymy i czekamy na kolejne doniesienia z tej pary, a jeśli chodzi o doniesienia radiowe, już niebawem serwis trójki, Radio Nawigator, Sport i Pogoda. Halo, halo, Ziemia. Halo, halo, czy słyszysz mnie? Promocja. Dziś startuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Kto, kiedy i na jakich warunkach z niego skorzysta? Które banki go oferują? Ile wynosi zdolność kredytowa? Na pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% czekamy pod adresem mailowym ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta już dziś po godzinie 18.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 20 lat 0% i RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. Bo w Media Expert taniej masz. pani dietetyk. Czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O poranku sprawdzamy sytuację na polskich drogach. Czas na radionawigator, a dziś w nim Kuba Domoracki. Kuba, witaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak sytuacja? Przybywa samochodów na trasach, m.in. w Małopolsce, na autostradzie A4 w pobliżu węzła Targowisko w kierunku Krakowa. Podobnie jest na Krajowej Siódemce, przed Krakowem od strony Kielc oraz na obwodnicy Wieliczki. Utrudnienia na drodze krajowej nr 79 w pobliżu miejscowości Bożówka pomiędzy Kozienicami i Górą Kalwarią. Doszło tam do zachowania samochodu osobowego. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Na 61. kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Czas na serwis Trójki, jest 6:30. Przed mikrofonem Anna Zaleśna-Sewera. Słabnie fala przemocy na ulicy francuskich miast. Według danych policji z godziny 2 w nocy w całym kraju zatrzymano 78 osób. Od wczorajszego wieczora nie odnotowano znaczącego incydentu ani aktu wandalizmu. Zwiększone wydatki na obronność to absolutna konieczność, mówił w Spale wicepremier Jarosław Kaczyński. Dodał, że celem Polski jest odstraszanie przeciwnika. Lider PiSu był gościem zjazdu klubów Gazety Polskiej. Od dziś osoby planujące zakup pierwszego mieszkania lub domu mogą składać wnioski o udzielenie kredytu hipotecznego z dopłatą państwa. Program Bezpieczny Kredyt 2% jest skierowany do osób, które nie ukończyły 45 lat i nigdy wcześniej nie posiadały żadnej nieruchomości. Wzrosła liczba ofiar ataków na Kramatorsk. W szpitalu w Dnieprze zmarła ranna ukraińska pisarka Wiktoria Amelina. Rosjanie zaatakowali restaurację w Kramatorsku w ubiegły wtorek. Życie straciło w sumie 13 osób. Pełny serwis o 7:00. Sponsorem audycji jest Orlen. Sportowe informacje do studia o poranku przynosi Krzysztof Łuniewski. Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry. Takiego sukcesu nie spodziewali się kilka tygodni temu nawet najwięksi optymiści. Nasze siatkarki wygrały rozgrywki grupowe Ligi Narodów. W ostatnim meczu fazy zasadniczej 3-0 pokonały Koreanki z południa, już wcześniej zapewniając sobie udział w fazie play-off. W ćwierćfinale wpadły na Niemki. W grupie pokonały je po bardzo zaciętym spotkaniu zakończonym tiebreakiem. Turniej finałowy odbędzie się w połowie lipca w Arlington w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych. O zakończonej fazie grupowej mówi atakująca kadry Magdalena Stysiak. Trener często podkreślał, że są ważne dla nas te wygrane i ważne, żeby wyjść na mecz po prostu dobrze nastawionym, skupionym i często prosił o różne aspekty siatkarskie, które my musiałyśmy wykonać. Typu czasem, nie wiem, skupialiśmy się bardziej na bloku, w jednym spotkaniu skupialiśmy się bardziej na zagrywce. Wiedzieliśmy, że możemy więcej tych błędów popełnić, ale musimy ryzykować w tej zagrywce. Mówiła Magdalena Stysiak. W Krakowie odtrąbiono tymczasem zakończenie Igrzysk Europejskich. W ostatnim dniu zawodów złoty medal wywalczył nasz kickbokser Robert Krasoń. Poszedłem po swoje, wiedziałem, że tak muszę to zrobić. Nie ma innego wyjścia. Trzeba wyjść mocno, zaznaczyć i taka była taktyka, tak zrobiliśmy. I spełniłem też jedno swoje marzenie. Po werdykcie wyskoczyłem do kibiców i razem piętowaliśmy to złoto. To było piękne przeżycie. Mówił Robert Krasoń. Po srebro sięgnęła wczoraj Klaudia Zwolińska w kajakarstwie górskim w kategorii C1. Po brąz w tekbolu nasz debel Adrian Duszek i Marek Pokwap. W Formule 1 broniący tytuł Max Verstappen z Red Bulla wygrał Grand Prix Austrii, notując 7. wygraną w 10. wyścigu sezonu. Podium uzupełnili Charles Leclerc z Ferrari i inny z kierowców Red Bulla Sergio Perez. A w Londynie startuje dziś wielkoszlemowy Wimbledon. W akcji zobaczymy w poniedziałek troje naszych tenisistów. Przede wszystkim liderkę zestawienia WTA Igę Świątek. Jej rywalką będzie Chinka Lin Zhu, notowana na początku czwartej dziesiątki wspomnianego zestawienia. Dyspozycja Świątek w sporej mierze jest niewiadomą i to nie tylko dlatego, że wimbledońska trawa nie jest jej ulubioną nawierzchnią. Na razie tutaj jest taki, przynajmniej dla mnie, jeden wielki znak zapytania. Zobaczymy, jak ten turniej będzie się rozwijał i czy kolejne mecze, jeżeli będzie przechodzić kolejne rundy, to będzie dla niej najważniejsze w tym momencie, bo z każdym takim spotkaniem będzie nabierała pewności siebie. Mówił tenisowy ekspert Lech Sidor. Mecz Świątek kontra Zhu będzie dziś pierwszym na korcie numer 1 i zacznie się o godzinie 14. Spotkanie Magdy Linette ze Szwajcarką Jill Teichmann, drugim na korcie numer 17, tak jak mecz Huberta Hurkacza z Hiszpanem Albertem Ramosem Vinolasem na korcie 18. Tu gry startują o godzinie 12. Sponsorem audycji był Orlen. Nie chcę zapeszać, ale jak spoglądam na prognozę pogody, oj, to pięknie nam się lato rozpędza. Będzie ciepło, słonecznie, no i chyba to dobre informacje, szczególnie dla tych, którzy wybrali urlop w tym okresie. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i południowym zachodzie oraz lokalnie na krańcach wschodnich przelotne opady deszczu, tylko tam. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza nad morzem do 24 w centrum kraju. Nawet 27 stopni dzisiaj pokażą termometry na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i południowym zachodzie okresami, silny w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie powoli rosło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie godzina 7. Pytam Państwa dzisiaj o najbardziej szalone rzeczy, które zrobili Państwo z miłości. 2 dwójki, 7 trójek, a za chwilę o takim, który popsuł 1 z 7 cudów świata. Ciekawe, jak ta historia się zakończy. Take you home. Za 22 minuty będzie godzina 7. To Joanna Jett, I Love Rock and Roll w Trójce. O poranku, proszę Państwa, przyglądamy się sytuacji na świecie, temu, co dzieje się poza granicami, ale także temu, co dzieje się u nas w kraju. Zachęcam Państwa do lektury naszego portalu trójkapolskieradio.pl, ale także wszystkich portali Polskiego Radia, bo tam ma mnóstwo ciekawych informacji, najnowsze, aktualne informacje redagowane przez naszych kolegów. Zaglądamy, proszę Państwa, no sporo informacji dotyczących tego, co dzieje się we Francji. Już szóstą dobę z rzędu trwają tam zamieszki po śmierci 17-letniego Algierczyka, który zginął podczas policyjnej interwencji. Nie muszę Państwu opowiadać, co się dzieje, bo od kilku dni i stacje radiowe, i telewizyjne, i portale internetowe na bieżąco przekazują te informacje. Smutne, przerażające i brutalne też starcia, do których dochodzi z policją i z wojskiem. Niestety tak wygląda ta sytuacja. Natomiast my przyjrzyjmy się teraz temu, co dzieje się jednak na wschodzie. W przyszłym tygodniu będziemy mieli szczyt NATO w Wilnie, no i trwają absolutnie przygotowania do tego szczytu. Myślę, że w tej chwili taka inicjatywa polityczna, dyplomatyczna trwa w wielu krajach. Francuski Le Monde przed szczytem NATO w Wilnie w kwestii członkostwa Ukrainy w NATO pisze tak: Francja zbliżyła się do pozycji bronionych przez Polskę i kraje bałtyckie, ryzykując dystansowanie się od Niemiec, pisał w niedzielę dziennik Le Monde. Kwestia przystąpienia Ukrainy do NATO jest nowym przedmiotem nieporozumień między Paryżem a Berlinem, dodają dziennikarze tej gazety, zauważając jednocześnie, że prezydent Francji Emmanuel Macron odwołał wizytę w Berlinie. Oczywiście tłumacząc to sytuacją w kraju, ale z drugiej strony wziął udział w koncercie Eltona Johna, więc czy to był rzeczywisty powód, dla którego Macron nie pojedzie do Berlina, tego na razie nie wiemy. Być może to właśnie kwestia stanowiska w sprawie przyszłości Ukrainy w NATO jest właśnie tym, co różni Berlin od Paryża. Z takich, bym powiedział, informacji lżejszego kalibru, Los Angeles, tam rozpoczął się strajk. Tysięcy pracowników hoteli domagają się podwyżek płac i świadczeń związanych z zakwaterowaniem. Wysokie koszty utrudniają zwłaszcza osobom o niskich zarobkach znalezienie mieszkań w pobliżu miejsca pracy, pisze Reuters. I jeszcze jedna ciekawa informacja, proszę Państwa, z Włoch. W tamtejszej telewizji RAI od 20 lat jest prowadzony taki program Kto Widział, zajmujący się zaginionymi osobami, i dziennikarze, reporterzy tego programu pomagają odnajdywać osoby zaginione. No i szczęśliwym trafem włoska dziennikarka Federica Sciarelli, która od 20 lat prowadzi ten program, sama odnalazła zaginioną osobę, będąc podczas urlopu na jednej z włoskich plaż. Rozpisują się o tym dzisiaj z kolei włoskie media. Odsyłam Państwa do naszych mediów, nie tylko społecznościowych, ale także tych tradycyjnych, polskieradio.pl i trójka, polskieradio.pl. Tam na bieżąco aktualne informacje. Shot too many juices that way over there, and songs that get louder, each one better than before. And you're singing songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have a twice your size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have a twice your size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? So we are heading down the road and it takes for four. Hey, you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, nobody's home telephone. So we are sitting there with nothing to do, talking about rubber ragged and it's my crew. And we're gonna you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? In the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? This is life. Emmy McDonald. Za kwadranse będzie godzina 7. Tak, this is life. Proszę Państwa, za chwilę o szalonym akcie miłości Państwu opowiem. Wcześniej telefon, bo pytam dzisiaj o coś szalonego, co zrobili Państwo w życiu dla miłości właśnie. Ja cierpię na miłość do pieniędzy. Ta odmiana nazywa się skąpstwo. Kiedyś szwagier mój miał urodziny, chciałem mu kupić prezent, no taki do stówki. Patrzę, a towar za 99 jest za 49 na promocji. Myślę, aha, promocja się skończy, no i będę miał prezent za stówkę. Ale promocja się skończyła, towar dalej za 49. Idę z awanturą do sklepu i mówię, co jest, pan wyraził ubolewanie i mówi... Możemy pana dać zaświadczenie takie, że w ciągu ostatnich 30 dni najniższa cena tego towaru była 99. No tak, a ja nie jestem pewien, czy szwagier mi to zaświadczenie uzna. No właśnie, trzeba włożyć dobrze jakoś do koperty, żeby zobaczył najpierw to zaświadczenie. Panie Marku, dzięki serdeczne, pozdrowienia o poranku. I na Państwa telefony czekamy dzisiaj z pytaniem, czy coś szalonego zrobili Państwo w życiu dla miłości. Mogła to być miłość wakacyjna. Teraz o romantycznym akcie miłości, który okazał się aktem wandalizmu. Ivan plus Hayley, 23. Na murze rzymskiego koloseum młody mężczyzna kluczami wyrył imiona swojej i swojej dziewczyny. Scenę nagrał przypadkowy turysta i to dzięki niemu policja znalazła i zatrzymała pechowego zakochanego. To coś straszliwego, niegodnego i dowód braku cywilizowanych manier, że turysta okalecza jedno z najsłynniejszych miejsc na świecie, dziedzictwo historii, oświadczył z kolei włoski minister kultury. Proszę Państwa, za takie wyznanie miłości na murach słynnego rzymskiego amfiteatru grozi teraz nawet około 80 tysięcy złotych grzywny, a nawet więzienie. Koloseum od 7 lipca 2007 roku jest również dopisane do listy 7 cudów świata. To nie pierwsza taka sytuacja. W 2014 roku turysta z Rosji został przyłapany na wydrapywaniu w murze koloseum inicjału K. Zapłacił 20 tysięcy euro grzywny. Dostał też karę 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. A my pytamy dzisiaj, co najbardziej bezmyślnego i zwariowanego zrobili Państwo w swoim życiu z miłości. I przede wszystkim, czy było warto? Biorą kredyt na wesele. Ostatnie pieniążki oddać, nie wiem, na jakiś dziwny prezent, niepotrzebny nikomu. Obrażają się. Z miłości? Czasami tak. Po prostu są nie do gadania, nie fochy, niby się kochają, wszystko jest w porządku, ale potrafią o byle coś obrażać. Kiedyś kupiłem dziewczynie futro, przyjechałem do niej nowiusieńkim samochodem, położyłem na ziemi, uklękłem na tym futrze i poprosiłem ją, żeby się ze mną umówiła. Kłopot chyba jako takich nie mamy. Zdarza się bijać. Bijemy się? To tak, bijemy się. Czasem się wygłupiamy. Za dużo alkoholu wypiłam, żeby komuś zaimponować. Na przykład zatańczyłam na stole. Szczególnie jak to była taka pierwsza młodzieńcza miłość, to wtedy się robi naprawdę głupie głupoty. Ten rozum nam odbiera to takie szaleństwo, zauroczenie, zapatrzenie się. Z tego się później tworzą najlepsze historie i to się później wspomina. A warto jest robić takie głupoty dla drugiej osoby? Ja myślę, że mimo wszystko warto. Jak druga połowa odbierze to dobrze, to jest 100% sukcesu. No nie warto, no to są głupoty, jak sama nazwa wskazuje. Nie wiem, głupia jest ta miłość, nie wiem. Głupie głupoty. No tak, tak to jest w miłości, proszę państwa. Krew nie woda, jak to mówią, serce nie sługa, miłość rządzi się swoim prawem. 2 2 7 3 pod tym numerem telefonu mogą państwo zostawiać swoje zwariowane historie. Za 11 minut będzie 7. W Trójce 8 minut i będzie godzina 7. Jest taki doktor od listy przebojów Trójki. Nazywa się Tomek Miara i on wie absolutnie wszystko na temat tego, co dzieje się w piątek po godzinie 19. A że warto być z nimi i słuchać, co proponuje, to mogą się państwo przekonać sami już teraz. Lista przebojów Trójki. Znamy już wyniki 65. wydania Listy Przebojów Trójki i państwo też mogą się z nim zapoznać. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. Tam czeka na państwa 30 piosenek z zestawienia i 3 propozycje, które teraz przypomnę. Jedna z tych propozycji to Mateusz Gędek i piosenka Słowo za dużo. Powiedziałem o słowo za dużo, na przepraszam już trochę za późno. Powiedziałem o słowo za dużo, dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. kolejną propozycją tego wydania listy jest Michael Patrick Kelly i utwór OKO. You're knocking me out. Trzecia propozycja 65. wydania to Kelly Clarkson, która dopiero co wydała swoją płytę i właśnie z tego albumu utwór Rock Hudson. Jeżeli któraś z propozycji przypadła Państwu do gustu, to wystarczy teraz na nią zagłosować. Można zrobić to na dwa sposoby. Do głosowania służy nasza aplikacja albo strona www.lptpolskieradio.pl. Zachęcam do głosowania. Można zrobić to do piątku do godziny 12, bo od 19 w piątek zapraszam na 66. wydanie Listy Przebojów Trójki. Lista Przebojów Trójki. Zapraszał Tomasz Miara. Na liście, proszę Państwa, są przepiękne utwory, także te, które opowiadają o miłości. Po godzinie 7 o biochemii zakochanego mózgu w rozmowie z psychologi, psychoterapeutką Joanną Grund-Vantier. Porozmawiamy. 5 minut i będzie 7. Lemon i Scarlett w Trójce. Bardziej śmieszysz mnie, nie wiesz. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz. Wiesz, to nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj, wieszasz psy znów. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Rozumiem, zaczęliśmy źle. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się. Jeśli czegoś chcesz, to od razu wiesz. Złap, puść. Złap, puść. Mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie. Z tego nic nie będzie. Hej.